bakalım, şu yelkeni takalım, şu şurupta yelkeni sırt üstüne yatalım, gözden ırmak başına şu ırgatı atalım, tutalım balık havyar, keyfimize bakalım. Esecek ha şu batı, gemici uşakları, deniz başının tacı, yoklayın şu orgatı, inşallah çıkar acı. Çekin uşaklar çekin, hemen aldı kırgatı. Hasan gitsin çördeye, uşaklar ben dümende, coştum arkadaş coştum, biraz çalam kemençe. Dağı aldı bir duman, oh baba güzel yaman, doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman, bayıldım aman aman. İsmail'le Murad'dan, Hasan gitsin çördeye, uşaklar ben dümende, coştum arkadaş coştum, biraz çalam kemençe. Dağı aldı bir duman, oh hava güzel yaman, doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman, bayıldım aman aman.